Na, hát akkor elérkeztünk az utolsó szekcióhoz. És akkor elsőként Nemes Zoltán Mário Cajzár és nőjel. Óraindul. Igen. Hát ebben a szövegemben a Dinövének egy konkrét filmjével akarok egy bizonyos aspektusból foglalkozni. Ez meg a, ez a film pedig a harmadik nagyjáték filmje, a Szakács, a tolvaj a szerető, a Szakács, a tolvaj a feleség és a szeretője. Ilyen jellegzetes, bonyolult című film. Még pedig olyan aspektusból szeretnék ezzel a filmmel foglalkozni, ami véleményem szerint nem feltétlenül egy bevett szempont a Dinövét illetően, mert hát így az a konferencia eddigi előadásaiban is felbukkant egy csomó olyan téma vagy olyan szempont, ami gyakran felmerül a Dinövéről való beszédben. Tehát ugye itt a test mint szöveg, az írás és a szerialitásnak és a mitológikus háttérnek a különböző kontextusba hozása, de én egy kicsit más szempontból akarok most erről a konkrét filmről beszélni, és ez a szempont pedig a beszéd és a csend viszonya körül struktúrálódna. Ugyanis ez konkrétan ennél a filmnél szerintem ennek a két viszonynak, tehát a beszédnek és a csendnek a kapcsolata egy ilyen kulcsot is adhat a filmhez, vagy hát legalábbis egy olyan eljárás, amiből a filmnek így a mély szerkezetére vagy a mély logikájára lehet bepillantást nyerni. De ehhez legelőször felvázolok néhány olyan szempontot, ami általában a Dinövé filmek ilyen strukturális jellemzőit, tehát a struktúralitására jellemző. Ez a Dinövénél kiemelhető, hogy a filmeiben két műszervező elemet lehet megkülönböztetni, és ezek egymással így párhuzamosan, vagy akár egymás ellenében képzik meg a film szerkezetét. Az egyik ilyen logika, amit említhetünk, ez a narratív szűzsvének egyfajta imitációja, tehát valamilyen értelemben egy ilyen cselekmény imitáció. Vagyis az, amit így egy a film cselekményéként érzékelünk az adott filmekben. És ezek a cselekmény imitációk, most hívjuk, hogy én így hívom őket, a narratív hagyományoknak eléggé a tradicionális eszköztárából merítenek, és hát kifejezetten egyszerűek. Tehát elég egyszerű cselekményekről beszélhetünk, hogyha ezt megnézzük. De ez a szűzsé a film információ közvetítésének csupán az egyik sínje, és állíthatjuk azt, hogy ez a logika csupán arra szolgál, vagy arra is szolgálhat, hogy a szereplőket mozgatja a film elejétől a film végéig. És ez a logika feltérképezi, felrajzolja a köztük lévő viszonyokat, elhelyezi ugye őket kvázi egy történetben, és egy ilyen dinamikus mozgás réteget képez a film szerkezetében. És ez a szűzsé által mindig egy ilyen krízis szituáció, katasztrófa helyzetet ábrázol, sokszor például akár a rajzoló szerződésével, vagy a számokba folytvában is. Tehát egy úgy is értelmezhető, mint egy statikus rendszernek a megbomlása, vagy ennek a bomlásnak a szimptomája. És ugye, hogyha ezeket a szűzséket közelebbről megnézzük, olyan ilyen műfaji hagyományokra lehet visszapillantani, mint mondjuk a detektív történet, vagy a bosszú dráma. Ugye az általam elemzendő filmnél a gyakakkori bosszú drámának egyfajta ilyen permutációja figyelhető meg így szűzsé szinten. De ezen a ponton azt megjegyezném azt is, hogy sokszor néha úgy érzem, hogy a túlzott ilyen struktúrális megközelítés kicsit elhanyagolja ennek a konkrét cselekménynek a szerepét a Dinövé filmekben, de azt ki kell emelni, hogy ez a narratíva gyakorlatilag ez képes akár most ilyen idézőben nézhetővé vagy befogadhatóvá tenni ezeket a filmeket, tehát mindig egy nagyon fontos motivum. A másik logika, ugye itt a konkrét szűzsé mellett, egy ilyen nem narratív, statikus szerkezet, amely a filmnek ugye az állálbeszélő voltára irányítja rá a figyelmet, és a szűzsé ellenében ezt kiemeli, megfelül is írja. És ugye ez a nem narratív struktúra, ugye a szerialitás, az ismételhetőség eszközeit használja fel, így egy ilyen elidegenítő effektus hoz létre, amely a filmnek a konstrukciós voltára utal. Tehát erre fel is olvasok egy konkrétan egy Guinevere idézetet, hogy ő erre a két párhuzamos szerkezetre úgy néz, hogy egy történet elmondása teljesen önkényes, hogy ezt az önkényességet elkerüljem, szisztémákat, univerzális struktúrákat találok ki, melyek ezt az esetlegességet szervezik. Tehát ebben az idézetben is megfigyelhető, ahogy ez a kétfajta logika, tehát a narratív és a nem narratív szint egymásra kapcsolódik. De hát valójában minden egyes filmben, és ennél a Szakács, a Tolva és a Szerető filmben egy konkrétan egy statikus rendszert figyelünk meg, mely ki van téve egy, mely veszélyeztetett, és ki van téve egy ilyen irracionális erő működésének. És ezt az erodáló munkát, ezt a narratív struktúra, tehát a szüzsé jeleníti meg. Ezt teszi nyilvánvalóvá. Most még felsorolnék egy-két példát itt a nem narratív struktúra eszközei kapcsán, tehát egy-két példát. Ilyenekre gondolok, hogy például a függöny alkalmazása, ami a műfajiságra utal, ennél a konkrét filmnél is, ahol úgy kezdődik, hogy elhúzzák a függönyt, úgy záródik, hogy behúzzák a függönyt. A színészi játék visszafogottsága, a keretek, a vizuális inzertek alkalmazása, ami ugye az időnek, mint egy ilyen szerializáló elemet vizualizál, vagy tesz képileg megközelíthetővé. Ebben a filmben konkrétan ugye étlapok menüknek a felvillantásán keresztül működik. Másik példa, hogy jellemző a stilizált kompozíció, a szimmetriára, perspektívára, a megkoponáltságra való törekvés, ami ugyancsak ezt a filmélménynek, vagy a filmnek, mint egésznek a konstrukciós voltát jelzi. Másik jelen például a kultúra történeti referenciákra való hivatkozás, hogy ezek a képidézetek, a vizuális intertextusok. Konkrétan ebben a Szakács filmben ugye a filmnek egy ilyen nagyon fontos jellemző terében egy klasszikus festmény látható, a Franz Haasnak az 1614-es Szent György lövészet tisztjeinek lakomája című képe, és ugye egy statikus csendélet, és ugye ez a film akár a szüzsé szintjével is, meg a film egész struktúrájával is nagyon fontos kapcsolatban van, így egyfajta, így az egész, mint hogyha felvenni egy ilyen képzőművészeti mozgóképnek a kategóriáját. Meg hát még lehet itt a struktúrális elemeknél mondani az ismétlést, ezt a pessimista monotóniát, hogy egyes helyzetek mindig visszatérnek és ismétlődnek. És hát így alakul ki ez a két logikai úton egy komplex egység. Egy kicsit akkor beszélek a konkrét szüzséről, ugye egy szerelmi történet, egy kapcsolatnak így a szerkezete nyilvánul meg a filmben. Van egy étterem tulajdonos, akit Spikának hívnak, és a film egész szinte ebben az étteremben játszódik, vagy az étterem körüli terekben. És az ő felesége, Georgina, vagy Georgina, egy szerelmi afférba bonyolódik, egy közelebbről meg nem határozott, intellektuálnak beállított figurával, de a férj ezt kideríti, és bosszút áll. Tehát megöli a szeretőt a tomboló dühében, de Georgina erre egy ilyen ellenreakcióval válaszol, és megkéri az étteremnek a szakácsát, hogy a megölt szerető testéből készítsen egy ételt, tehát főzze meg, készítse el, és tálalja föl ugye a Spikának. Az is fontos ez, mert Spika a dühében, így még a gyilkosság előtt azt az átkot szórta ugye az ellenfele fejére, hogy ha megtalálja, akkor megfőzi és megeszi. De valójában ez egy beváltatlan ígéret volt, mert nem így ölte meg, hanem letömött a GG-jén egy könyvet, vagy egy könyvnek alapjait, jellemző módon. De mégis Georgina ezt az átkot megvalósítja a film végén, a Spikára kihegyezve. Ez egy érdekes momentum, erről majd beszélek egy kicsit később. Ennek a Szakács filmnek a nem narratív struktúráját, ugye eddig ugye erről a szüzséről beszéltem, a nem narratív struktúráját a színkódolás szervezi. Vagyis bizonyos, nagyon komplex terek vannak a filmben, megkülönböztethető négy fő tér, és mindegyik térnek külön színe van. És mindenki szereplő, aki átmozog ebbe a térbe, az felveszi ennek a térnek a színét. Tehát például a négy főtérhez lehet sorolni például a konyhának a terét, ami zöld, a mellékhelyiséget, ami fehér, és az étteremnek, tehát ahol a az étteremnek a terét, ami vörös. Van még egy külső tér, ami az egész épület komplexuson kívül helyezkedik el, ez az utca, meg a kocsipark, ami kék színben ábrázolódik, és ez a színkódolás, hogyha így a nem narratív struktúra felül nézzük, akkor valójában azt hozza létre, ezt már előbb említettem, hogy elválasztja a közvetlen tartalmat a látványtól, vagyis demonstrálja, hogy a színpadi játék csupán konstrukció. És ugye a szereplők, akik átlépnek a különböző terekbe, ők így elemelődnek az eddigi kontextusuktól, és egy teljesen más közegben, mint egy transformálva jönnek létre. És nekem az elméletem ehhez, vagy az olvasatom ehhez a tér- és színkódoláshoz az lenne, hogy valamilyen szinten úgy kell felfognunk ezt a négy egymással funkcionáló főbb teret, mint egy világmodellnek a konstrukcióját. Ugye ez a világmodell ábrázolására való törekvés Dünövének a többi filmjeiben is megtalálható, de itt nagyon látványosan a tér és a színek közötti kapcsolatban válik megközelíthetővé. És ez a világmodell, ez egy nagyon koherens modell. És valójában, mintha az én olvasatomban az egész filmnek a cselekménye ennek a világmodellnek a megőrzésére törekedne. Vagyis a konkrét szüzsé értelmezhető úgy, mint egy olyan törekvés, ami ennek a világnak a stabilitását próbálja megőrizni. Az általam említett négy főtér teret, hogyha közelebbről megnézzük, akkor általában mindig van egy ágens vagy egy domináns személyiség, aki ezeket a tereket uralja, vagy legalábbis meghatározza azokat az aktusokat, eseményeket, amik ezekben a terekben bonyolódhatnak. Tehát ugye az étteremnek a tere, ahol ez hívható egyfajta a társadalmiságnak, vagy a társadalmilag ellenőrzött szociális térnek, hiszen itt olyan elemek vannak, amelyek már átestek egy ilyen szimbolizációs aktuson. Például ugye itt van ez az előbb említett Franz Hals kép is, tehát ez valójában ez az áttételesség, a közvetettségnek, vagy a szimbolizációnak a tereként is értelmezhető. És ennek a térnek a fő figurája ugye az étterem tulajdonos, a Spica. És ő a domináns figura, de őnek ez egyik attribútuma például, és akkor itt jutok a beszéd kérdéséhez, az állandó mániákus manipulatív beszéd, vagy a manipulatív fecsegés, amely szinte sohasem szünetel, hiszen a figura végig dumálja az egész filmet, és viszont ez egy agresszív retorika, amit ő használ, egyfajta gyűlöletbeszéd, mert sokszor metaforákból építkezik. Tehát ez teljesen közvetett, teljesen szimbolikus gesztusoknak a halmaza, de mégis a kontrollra és a manipulációra való törekvés jellemzi. Tehát ez a verbalitásnak a közeke. Úgy is értem, hogy uralkodó jellegű szöveg, hogyha például itt a nőnek a kérdését is behozhatjuk, ami ugyancsak fontos, akkor ez a beszéd, és ezen a beszéden keresztül Spica teljesen meghatározza, hogy a felesége hogyan nyilatkozhat magáról, vagy hogyan lehet jelen ebben a verbális térben. Vagyis az ő szexualitását, vagy az ő testiségét csupán ezáltal a retorikán keresztül válik megközelíthetővé. A nő az nem beszélhet, őt beszéltetik. És csak a férfi határozhatja meg azokat a szavakat, ahogy a nő saját magáról, vagy a saját szexusáról beszélhet. Például egy a filmben is felbukna jelenet, amikor a Georginát a későbbi szeretőjének maga Spica mutatja be, és így valamilyen szinten ezeken a verbális aktusokon keresztül ő hozza létre, ő konstruálja meg a nőt ebben a közegben, tehát itt az éttermen belül, a társadalmiság terében. És ezt már említettem, hogy ez egy metaforikus és manipuláló retorika, és ami valamilyen szinten ugye mindent felzabál, mindent abuzál, mindent egyfajta erőszaknak tesz ki. Itt jön be ugye az evésnek és a táplálkozásnak a konnotációi is. És hát itt például ebben a térben nincs semmi olyan, ami nem ezáltal a gesztusok által megkézelíthető. Tehát ami nem a beszédben van jelen. És ezzel ellentétben a másik főtér a konyha, ahol konkrétan egy ilyen átmeneti tér, ahol ez a szimbolizáció megtörténik. Tehát ott készítik az ételeket, amik maga ez is a konstruktíváló folyamat. itt készül az étel, de mégis egyes elemzők egy ilyen szakrális aspektusokat is behoznak ennek a térnek az elemzésébe, és hiszen egyfajta ilyen paradicsom, ártatlanság, közvetlenség képzeteket is kelt, ahol megvalósulhatnak a tiszta testiségnek a jelei is, a beszéd manipulatív hatalmától távol, hiszen a konkrét szerelmi jelenetek sokszor a konyhában történnek meg. Hiszen ez a tér kívül van, nem látszik a beszéd szempontjából, és emiatt egyfajta némaságban van jelen, de mégis funkcionál. Ugye az ennek a térnek a domináns figurája a szakács, aki ilyen perfekció, aki megvalósítja ezt a perfekcionista, kicsit ilyen racionális, rinövéi attitűdöt, de az én értelmezésemben ő az, aki valójában uralja az egész ennek a négy térnek az ontológiáját. Tehát ő az, aki valójában szervez mindent, és ő morálisan nem megközelíthető. Tehát a szüzséből, hogyha konkrétan csak a cselekményt figyeljük, úgy tűnik, mintha egy jó akaratú intrikus lenne, aki segíti a szerelmeseket, viszont az én olvasatomban ő csak azért segíti a szerelmeseket, mert abban érdekelt, hogy ez a konszenzus a terek között stabil maradjon. Hiszen hogyha kiderül a megcsalatás vagy a szerelem már előbb, akkor a tragédia vagy a rendszer felbomlása hamarabb történik meg. És szerintem ő konkrétan morálisan nem megközelíthető. És hát neme sincsen. Tehát itt volt szó erről, hogy a férfi vagy a női principium mennyire domináns, vagy ki az, aki alakítja a Villeneuve-i filmeket, de itt az igazi alakító ugye nemtelen ebben az értelemben. És lehet azt állítani, hogy ő, mivel tisztában van ezeknek a tereknek a mozgásával, vagyis egy ilyen topológikus módszerrel dolgozik, itt most lehetne Barthot idézni, ami felírtam egy ilyet, csak nem tudom, mennyi időm van. Még 5-10 perc. Jó. Akkor kicsit lassítok, most már siettem. A Barth azt írja az olvasás módszeréről, hogy az olvasás munka olyan munka, mely topológikus módszerrel dolgozik. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem vagyok elrejtve a szövegben, csupán felelhetetlen vagyok benne. Feladatom az, hogy mozgassam, tologassam a rendszereket, melyek perspektívája nem záródik le sem a szövegben, sem én bennem. A megtalált szöveg értelmeknek operacionálisan nem én vagy mások kölcsönöznek igazságértéket, hanem szisztematikájuk. És ugye ez a szisztematika, ez az ökonómia, ez a háztartás, vagy a terek közötti kontaktus, az, ami ennek birtokában uralhatja valaki a tereket. Vagyis, hogyha azt nézzük, hogy a szakács az, aki ennek megfelel, ő az, aki valóban értelmezi a filmet. Vagyis egy olyan elem, aki olvassa a filmnek a szüzsé szintjét, vagyis olvassa a bosszú drámát. És hatással van be rá, értelmezheti, és ő az, aki igazából manipulálja, így a háttérből. És... tehát ő egyfajta ilyen metapozícióban van, szinte kívül van a filmnek a szüzsé történésein, szinte ő magának, ennek a rendszernek egy ilyen vizuális megfelelője. De morálisan, meg etikailag valójában nem értelmezhető, hogy ő mit jelent. Nagyon érdekes, ezt még ki akartam, még mondok egy harmadik térről pár szót, ez a kocsipark. Ez az, ami körbehatárolja a konyhát meg az étteremnek az egységét. Ugye ezt is sokféleképpen lehet magyarázni, de én inkább azt a megoldást választom, hogy ez valamilyen szinten az ürességnek, vagy az űrnek a megjelenítője, vagy a halálnak, vagy a semminek, hiszen ott például, ahol csak félkész dolgok, nyersanyag van, hiszen ugye a filmben is láthatjuk, hogy ott rohadnak a félkész húsok kint az utcán, és az igazság, hogy csak akkor lehet ebből az üres térből kijutni, hogy ha például áthaladunk a konyhán, tehát áthaladunk a szimbolizációs aktuson, csak akkor érhetünk el az étterembe. Ez nagyon érdekesen valósul meg a filmben, hiszen az éttermet mindenki a konyhán keresztül közelíti meg. Ugye ez igazából, ha belegondolunk, nem egy megszokott módszer, hiszen senki sem ott a konyhán keresztül lép be, de itt ez egy ilyen szükségszerű szűrő vagy cenzúra, mindennek át kell haladnia, hogy ebben a társadalmilag szociálisan meghatározott térben jelen lehessen, ugye a beszéd terében, vagy a metaforizáció, vagy a szimbolizáció terében. És csak egyszer van olyan, vagy kétszer van olyan jelenet, amikor valaki, mégpedig Spica, nem a konyhán keresztül hagyja el az éttermet. És ez pont a film vége felé van, amikor felbomolni látszik az a konszenzus, ami a terek és a rendszerek között jön létre. Ugyanis hát a Szüzsé szerint ő megbosszulja a szerelmi megcsalatását, de ezzel együtt megöli például az egyik kuktát, botrányt csinál az étteremben, a konyhában, és így mint egy felmondja a szerződésének a saját részét, és hát kiüzetik ebből a világból, értelmezhetjük ezt így, és ő akkor nem a konyhán keresztül hagyja el az éttermet, hanem kimegy egy ajtón, ami nem tudjuk, hogy hova vezet, csak egyszerűen kifele, és ott is jön majd vissza az utolsó jelenet erejéig. És az utolsó jelenetről akartam még egy kicsit beszélni, hogy erről a kanibalisztikus motívumról. Tehát ez az is lehet érdekes, ugyanis itt valójában az zajlik, amikor a Georgina megfőzeti a szakáccsal a szeretőjét, hogy valamilyen szinten visszapróbálja csempészni ebbe a szimbolikus vagy a szociális közegbe a szerelmes, vagyis új életre próbálja kelteni. De hát ehhez, mivel nem lehet vele már mit csinálni, úgy kell újra megalkotni, hogy keresztül kell lökni ezen a szűrőn, vagyis meg kell főzni, úgy lesz újra jelen. Meg a beszéd és a csend kapcsolatához azt is ezt támasztja elá, hogy a szakáccsal, amiközben próbálja rávenni a főzésre, elmesélteti, hogy mit látott ugye a szakács ebből a szerelmi jelenetekből. Tehát, hogy hogy nézett ki ő, Georgina, hogy nézett ki a szerető. És ez a gesztus is egyfajta ennek a szimbolizációs szűrőnek a megjelenés, hiszen csak úgy lehet újra jelen, hogyha beszélnek róla, ez most itt triviálisan értem. És amikor a végén az egész rendszer ugye a Spica ellen fordul, az ő elim kivégzésében kulminálnak a egyrészt a strukturális elemek és a Szüzsének a logikája is, ugyanis hát őt el kell távolítani, már nem képes a konszenzus fenntartására, viszont az saját eszközeit kell önmaga ellen fordítani, vagyis ezt a szimbolizációs logikát. Hiszen ugye azáltal, hogy kanibalizmusra kényszerítik őt, lelepleződik az ő logikájának ez az ilyen parazita volta. Tehát ez az áttételességben, ebben a rákapcsolódásban megjelenő jellege, ez a metaforának ez a vagy az ennek a szimbolizációs logikának a kettősége és valamilyen szinten a parazitizmusa. És egyáltalán ez a gesztus azt, hogy ezt a gyűlöletbeszédnek a metaforáját, tehát hogy megfőzlek, megeszlek, realizálják, tehát visszavezetik ennek a metaforát a mítikus eredetére, egy cselekménybe, egy közvetlenségre, ezáltal szüntetődik meg a metaforának az ereje. Tehát ezáltal pusztul el a metaforikus beszélő is, hogy visszacsúszik a közvetlenségbe, és így konkrétan, mint kanibál, lepleződik le a szószerűségben, vagy a közvetlenségben, és ezzel eliminálódik. Mert nagyjából erről akartam beszélni, még ha még úgy is elfelejtettem valamit, akkor hogyha van kérdés, akkor még azt is közben el tudom mondani. Köszönöm. Köszönjük. Kérdések, egyebek, hozzászólások? Akartál még valamit mondani? Amit kifejtettél? Van még néhány dolog, amit hozzáfűznék? Csak az ahhoz kapcsolódóan majd eszembe. Jó. Hogy a Georgianak ez a bosszúnak a módszere, azt nagyon szépen végigített, hogy tényleg egyszerűen nem csinál más, mint amit parancsol neki az, aki állandóan parancsolgat. Tehát végül is ugyanúgy végrehajtja az utasításait az uralkodónak, ahogy eddig is tulajdonképpen mindig minden teljesült, amit a fickó mondott. De hogy mégis ez egy minőségileg más viszony lesz, mert itt ő fog ezáltal uralkodóként fellépni. De hogy ez a Greenway-nek, amiről beszéltünk már a módszerével, és nagyon jól ebbejátszik, amikor még a Prospero könyvében egyszerűen a leírt metaforákat nem metaforikusan valósítja meg, hanem konkrét képekben, vagy amikor a pályakönyvben ezeket a szociológiai testről szóló elméleteket egyszerűen kivontja egy konkrét valóságba, de tulajdonképpen ezek, hogy mondjam, leépítik tulajdonképpen ezeket a metaforákat, megvalósítják. Bocsáss meg, de hogy ez, és ezek a metaforák először egy csomószor úgy jelennek meg, mint ilyen abszolút beszélt nyelvi dolgok. Tehát egy csomószor van az, hogy valaki mond, gyakorlatilag elejt valami teljesen ártatlannak tűnő dolgot, és aztán az egy az egyben be lesz hajtva rajta tulajdonképpen. Én csak erről a szociális tér problémára szól, hogyha ugye a speak-ák annak a térnek valamilyen módon a hegemon vagy a fölöttese, akkor viszont hogy lehet, vagy milyen módon lehet a szociális tér, hogyha ő ott úgymond kontextus terem, vagy uralja a nyelviséget. Szóval, hogy a metaforizáció az, hogy hozhat létre egyúttal ilyen formán levitációt, és mivel hogy ő egyértelműen nem, szerintem, nem egy, ez most ezt szerintem ebben a konkrét esetben, itt a filmnél, az a tér, az nem egyértelmű. Tehát az éppen az poliszínikus. Tehát így éppen ezzel a fecsegés, meg azzal, hogy nem rögzített értelmekkel beszél, hanem viccel, például a vicc is ilyen, vagy különböző játékokat használ a beszédében is. Ez nem éppen, hogy annak a lényegét, éppen az a lényege, hogy plurális. És valamilyen értelemben nem pont a denotáció léphet föl úgy eliminálólag ez ellen. Vagy ennek a megbontása, a közvetlen népelése. De ami... De szóval, hogy van valaki abban a térben, aki tényleg mellé rendeltem, mint valami egy morális alapelv működik bele. Egy szociális tér, ez nem pedig egy demokratikus tér. Nem, szerintem igazából itt arról van szó, hogy ugye a speaker folyamatosan minden egyes dolgát vagy érvét arra alapozza, hogy a jó modor, a jó ízlés. És azt viszont, hogy mi illik, tulajdonképpen mi az, ami előkelő, vagy jó modorú ember mit tesz meg, stb. Azt te teljesen a saját kényekedve szerint változtatja. Igen, hogy a normarendszer az fluid. Na, azért. Igen, de. Tehát hogy az teljesen illik. Hát ő akkor ő ezen a szinten hierarchikus, viszont a mondjuk így a pluralitás eszközével, vagy ezzel a nem rögzítéssel. Hát egy szociális tér az nem pedig feltételezze azt, hogy ott egyenrangú felték a tárgyszínek, hogy... Pontosan, hát mondjuk egy abszolútista udvar, az... Abszolút módon szociális, tehát egy ilyen társias környezet, és hát ott tulajdonképpen ez egy abszolútista udvarnak egy ilyen miniatűr változata, meg persze paródiája is, de hát tulajdonképpen ott is arról van szó, hogy ha a király tikkel, akkor mindenki tikkel. Tehát, hogy... Hát de minden a hiányomást tudja gyakorolni azok az emberek, és ez is egy kapcsolat az uralkodó és az ő népe között. Igen, hát a különleges esetek azok, amik tényleg nem az ilyen mindennapisághoz kapcsolódnak, amikor egészen konkrét erőszakos kertmények vannak, és ugye azokra meg pedig a parkoló az, ami felmondta. Eszembe jutott, hogy mit akartam még mondani. De persze kapcsolódik ugye ehhez is. Ugye az egy érdekes, meg így a beszéd, meg a nem beszéd, nek a terei közti kapcsolat, hogy például, hogyha a szerelmesek ugye akkor lepleződnek le, amikor elkezdenek beszélni. Tehát mintegy, abból a térből, mondjuk a közvetlen testiség, vagy a szexus, vagy akárminek egy ilyen más térből, akkor bukkannak föl, amikor elkezdenek egymással beszélni, amikor bemutatkoznak. És akkor itt szinte felmerülnek ebből a külső másik térből, és azonosíthatóvá válnak, és így látszanak ebben. És ez egy nagyon érdekesen van megcsinálva, hogy ez nagyon struktúrális, szűzsé szinten is megvan oldva, viszont az látszik, hogy mennyire egy ilyen imitáció. Hogy valójában mennyire egy ilyen kényszeresen színpadi aktus az, hogy arra megy mondjuk két ilyen csatlós figura, és éppen észreveszi őket. De valójában abban a pillanatban már lelepleződtek, amikor bemutatkoztak, vagy amikor elkezdtek egymással beszélni. És ez képileg is nagyon érdekes, mert a filmben konkrétan ez akkor van, amikor az étteremben étkezőket látjuk, egy ilyen szemből az egész asztalsort, és hirtelen megáll a beszélgetés, és mindenki egy ilyen fél pillanatra a kamerába néz. És a következő szekvencia meg már az éppen bemutatkozó szerelmeseket mutatja. Tehát ez egy olyan logikai kapcsolás, egy olyan fogalmi montázs, mondjuk így, ami teljesen hát absztrakt, mivel magában foglalja a lelepleződés, viszont ez sztori technikailag nincs megoldva, de már megtörtént. És ez csak majd ellenpontozza később a sztori szinten való lelepleződés. Kérdések még vannak? Nekem még egy kérdésem lenne, amit így hiányoltam ebből az egész izéből, hogy egyrészt tér szinten is hiányoltam, tehát a könyvtár, illetve a szeretőnek a szerepe. Igen. Hogy az tulajdonképpen egy harmadik elemet visz be ebbe az egészbe, ugye a rögzített írott szövegnek az akármiét. Ugye egyrészt annak van egy saját tere is, és annak az ura a könyvtáros, és hogy ez is nagyon érdekes, hogy ugye a speaker elképzelhető, hogyha ilyen nyelvi szempontból nézik a dolgot, hogy ugye az, ami hihetetlenül megrettentő egy olyan ember számára, aki a beszéd által uralkodik tulajdonképpen, illetve a különböző dolgok, különböző kijelentéseknek az átértelmezésével, tulajdonképpen az, hogy egy értelmezés hegemon, ugye, hogy egy jó modort úgy értelmezi, ahogy neki tetszik, hogy számára valószínűleg ez hihetetlenül ijesztő az írott szöveg, ami ugye rögzített valamilyen szinten. Szerintem az, hogy a Montaigne-nak a leveleit tömkedik bele a szájába. A francia forradalom történetét, nem? Igen. Azt olvassa. Nem, a perzsa leveleket olvassa. Perzsa leveleket olvassa. Szóval, ami egyébként, bocsánat, de ugye ami egyébként, ez is egy ilyen teli találatválasztás, mert ez ugye arról szól, ugye fiktív módon két perzsának a levelezése arról, hogy micsoda visszáságok vannak ugye a társasági életben. Tehát tulajdonképpen az is egy kritikája, maga ez a perzsa levelek, maga is egy kritikája annak a térnek, ahol van. Igen. És ez is valószínűleg irritáló. Ezek, vagy jó, amikor most csak erre Montaigne-ra akartam mondani, hogy igen, tehát ott van egy ellenvélemény, és ez nem egyszerűen csak egy ellenvélemény, hanem hogy ugye ez egy ilyen kanonizált ellenvélemény, tehát hogy szemben áll ez az egész írott kultúrával, ami egy folyamatra alakul, hanem itt ezek ilyen megadott tepintélyek tulajdonképpen, amit egy könyvtárban felállt. Igen, igen, szóval, hogy ez az írott, rögzített, kanonizált, fix tekintély az, ami szerintem valamilyen szinten lehet egy ilyen irritáció. Hát én ezzel egyetértek, bár én most nem szívesen exponálnám ezt az írásbeszéd dolgot, de az egy érdekes abban, ahogy kivégzik ugye az írót, csak ha azt az aktust nézzük, hogy ugye belé folytják a szót, ugye az írással. Például ez most persze nagyon triviális, ez csak analógia, de hogy ez nagyon hasonlít valamilyen szinten a Spikának a kivégzésére is, olyan értelemben, hogy végtére is neki, meg ugyancsak a saját módszerét gyömöszölik le a torkán, ugye a kannibalizmussal, pont neki meg a mítosz, vagy a közvetlenség akad meg a torkán ilyen értelemben. Tehát így lehet ezt. Ez is egy analógia, de... Meg ahogyan ugye a szeretővel, hogy ez teljesen mint a Pálma könyvben, hogy tulajdonképpen ez is egy ilyen tulajdonképpen filmeken átívelő dolog, hogy ha van egy holttest, akkor azzal kell csinálni valamit. Tehát hogy valahogy föl kell dolgozni. Tehát az író az könyvet csinál belőle, ebben az étel dologban ott ugye kaja lesz belőle, a számomba folytvában ott tulajdonképpen egy játéknak a része lesz, minden egyes holttest. És kiadott is egy könyv, ami ez ugyanúgy, ahogy a szerető. Igen. Egyéb kérdés? Válaszreakció? Jó, akkor köszönjük az előadást. És akkor Tudásik Péter Maxi Gász, de Dauci műalkotás. Cseréljünk helyet? Vagy? Nem, mindenki. Jó, oké. Na akkor először is, végül is nagyon sokszor ugye Mário is említette, hogy itt a Greenway-nél ez egy ilyen értelmezési kiindulópont sokszor, hogy egy nem narratív struktúr, vagy nem narratív megközelítésmódról van szó, de, és ezt a Greenway ezt nagyon keményen exponálja, tehát bármikor, bárhol beszél vagy nyilatkozik, akkor ez nála benne van, hogy igen, ő az az alkotó, aki lényegében ugye megvalósítja az avantgárdnak egy ilyen forradalmi kérdés feltevését, hogy lehet-e filmet csinálni történet nélkül, és akkor elmondja, hogy igen, de csak ő tud. És hogy igazából azért ez sok film esetében egy iszonyatos nagy átverés. Mert hogy pontosan nem azzal rombolja szét a narratív struktúrákat, hogy nincsenek ilyenek, vagy valami mechanikus irányítás van, hanem egyszerűen azzal, hogy ő nagyon jó író, nagyon jól tud történeteket kitalálni, és egyszerűen annyira könnyen jönnek belőle ezek a történetek, hogy maga az egész nagy történetről le is vesztjük a fókusz, és ilyen kis helyi narratívákra kell fókuszálnunk. Most ezt leginkább ebben a Balesetek krónikája című filmében valósítja meg, amit szerintem elég kevesen ismernek itt. Azt meg akartam kérdezni, hogy hányan látták innen a Balesetek krónikáját? Jó? Oké. Okay. Majd akkor veszitek belőle az elejéből egy részletet, és akkor utána egyszerűbb lesz. Háromig van időnk? Igen. Mert hogy háromig beszéljük, igaz? Igen. Jó, oké. Okay. Akkor igyekszek rövid lenni. Gondolom, hogy a James Joyce-nak a Finnegan's Wake című könyvét sem olvasta senki, bár ez egy valószínűleg ilyen fizikai lehetetlenség. Úgyhogy majd arról is beszélek egy kicsit. De akkor a filmről csak annyit, hogy ez az utolsó rövid filmje, ami azt jelenti, hogy igazából akkor az előadásom az inkább egy ilyen ajánló lesz, és inkább a filmről fog szólni, és kevésbé a Joyce-ról. Inkább megpróbálom fölkelteni az érdeklődést, és akkor egyszer majd, hogyha véletlenül valaki meg akar belőle nézni legalábbis egy-két részletet, akkor lehet csinálni egy ilyen vetítést. Tehát ez az utolsó rövid filmje, ami 3 óra 5 perc hosszú. De azért rövid film, mert hogy egyrészt egy formai nagyon a rövid filmekre hajaz, másrészt pedig 92 kis történetben áll. Tehát egy biográfia gyűjtemény tulajdonképpen. Méghozzá azt hiszem, hogy az még benne van pont le lesz írva, hogy mi a keret történet, ezt most nem mondom el, ez is egy ilyen mitológiai gondolatra épül. És ez azon kívül, hogy egy ilyen mitológiai, enciklopédikus kompendium, azon kívül pedig egy dokumentumfilm paródia is. De akkor most megmutatom a filmrészletet, és akkor utána még egy-két szempontot mondanék róla. Lámpát leoltottam. Ott vannak a takasztók mellett. Kapcsold vissza. Mit? Projektot. Ja igen, a projektot vissza. Szerintem igen. Jó. Jó, csak mindjárt benne lekszik. Jó, és kép is kell. De ezt megszoktat el. Ha? Itt az elején a 92 szereplőnek a neve fut a képernyőn a fő cím után, és onnan fog kezdődni ez a... Még így megy tovább 3 órán keresztül, úgyhogy most így a nagy filmek értelmezésén túl ez a, ugye a Greenway-nek az experimentálisabb oldal, azt gondolom ebből kiderült. És akkor igazából tényleg csak ebben a nagyon kevés időben, ami megmaradt, szeretnék néhány dolgot egyszerűen csak felvillantani, hogy mi alapján struktúrálódik ez a nem narratív alkotás, ahogy ugye el szoktuk mondani. Több alapot is vehetek itt. Inkább mondom azt, ami az abstraktban van, és akkor lehet jobban követni. A villanyt fel is lehet kapcsolni közben. Okay. Tehát először is ugye itt a Joyce-ra is vannak egy párhuzamot, illetve azt mondom, hogy ezek a jellemzők, amiket most konkrétan csak erről a filmről fogok elmondani, meg lehet, hogy egy-két utalásra még a Joyce felé is élek, ezek szerintem több műre is jellemzőek, és hát ez a kérdés feltevés fogja majd meghatározni most még egy néhány évig azt, hogy milyen kutatásokat végzünk itt a Horizon Kutató Intézeten belül, megpróbáljuk ezt a sémát, ezt lejátszani más művekre is. Na, tehát itt 6 pontot említek meg. Az első az, hogy összefoglaló jellegű és kiemelt fontosságú ezért az életmű szempontjából. Ez úgy néz ki, hogy ebben a filmben, itt ugye ez az első rövid filmes szakaszának az életműnek a végénél, és a kezdetén a nagy filmes korszaknak, ugye ezért is van, hogy a rövid filmek logikáját használja egy 3 óránál hosszabb filmnek az elkészítéséhez. És a 92 történetből nagyon sokban szerepelnek konkrétan olyan film kockák is, olyan snittek, amik az előző filmjeiben szerepeltek, illetve szereplők az előző filmjeiben, de ugyanúgy az életműnek a következő szakasza akár 10 évre előre is bele van forgatva ebbe a filmbe, tehát például a Számokba folytvának a főszereplői, ők szerepelnek, mint 3 különböző karakter az egyik történetben. Vagy akár az ES2 műlának az első jelenete az autóba esettel, az is itt szépen le van írva, hogy találtak egy autót, és ebben találtak különböző bizonyítékokat, és így tovább. És hogy hogy történt ugye egy... milyen madárral ütközik? Hattyúval. Ütközik egy Ford Mercury, igen. Tehát, hogy ez végül is egy, tényleg egy ilyen a saját magának a kompendiuma. Ugye hát ezt már megtanultuk, hogy ezt szereti játszani a Gyűnő, hogy a világot próbálja meg összefoglalni. Itt ebben a filmben gyakorlatilag a saját világát próbálja meg összefoglalni. Ami ugye retrospektív és nagyon érdekes, mert hogy meg lehet nézni, mennyire sikerült neki a jövő beli életművét is beleforgatni ebbe az egészbe. Ez a probléma őt is érdekli, ez be is vallott az egyik interjújában, amikor azt mondta, hogy a legutóbbi filmje, a Túl szuper bőröngyei, az egy remake, egy újra elkészítése ennek a 1980-as Balesetek krónikája című filmnek. És akkor szerintem a Jonesról is beszélnék, hogyha valaki érdekel, akkor majd úgy is megkérdezi. Annyi, hogy akkor tehát az alkotóknak a személyes mitológiája az nagyon erősen bele van keverve ebbe az egész történetbe. Másrészt viszont ismert mitológiai anyagokon alapulnak, és ezt az utolsó pontban említem is, hogy ez a Daedalus és Ikarosznak a története, ami nagyon alkalmas egy ilyen megközelítésmódra. Ugye már itt ebben a részletben is láthattuk, hogy itt ilyen lehullott madarakat fetisizál ez az emberke, és a film során sok explicit utalás is van erre, tehát hogy említik is, és beszélnek is arról, hogy mi lehet ennek az Ikarosz és Daedalusz történetnek az értelme, illetve folyamatosan jelen van az, amiről már délután is beszéltünk, hogy itt a repülés, a víz felett való repülés és a katasztrófa azok ilyen központi motívumok a történetekben. És akkor még annyit, hogy ez az egész célkitűzés, ez egy igazán grandiózus vállalkozás, és az a cél, hogy egy igazi értelmezhetetlen műalkotást hozzon létre, tehát amivel nagyon sokat lehet bíbelődni, nagyon sok diskurzus épület rá, nagyon sok ember nagyon sok ideig foglalkozhat azzal, hogy kibogozza a szálakat, ugye, hogy a Joyce az Ulyssesről mondta, hogy úgy reméli, hogy a következő 100 évre megadta az irodalomtudósoknak a munkáját, mert annyi különböző utalást forgatott bele ebbe az egész történetbe. Hát itt is valami ilyesmi történik, hogy tényleg mondjuk van egy levelezőlista, ami konkrétan ezzel a filmmel foglalkozik, és még ez már azt hiszem, hogy 4 év megy ez a, 2001 óta megy ez a levelezőlista, és tényleg az összes szereplőt megpróbálták végigkövetni, mert ugye nincs ennek a filmnek a végén nincsen leírva, hogy kik szerepelnek benne, és egy ilyet próbáltak összeállítani, az sincs még kész, és közben olyan elméletek jöttek felszínre az utóbbi években, amik egyszerűen csak abból eredtek, hogy valaki megnézte újra a filmet, és látott valami filmkockát, amit eddig senki nem vett észre. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan alkotás, ami tényleg itt tematizálja azt is, amiről a Fuchs Peti beszélt, hogy akkor ezek most ilyen végtelen világok, leírató világok, vagy sem. És azt gondolom, hogy ez a lépés, amit itt a Greenaway megtett ebben a filmben, ez a struktúrának az a bonyolultsága, ez egyszerűen elérhet egy olyan fokot, hogy egyetlen embernek a memóriája, vagy az elméje, az egyszerűen a puszta terjedelem miatt képtelen belátni ezt az alkotást, és ezért tűnhet akár mély értelműnek is. De ez egyáltalán nem biztos, hogy ettől még mély értelmű lesz, lehet, hogy csak jó nagyra megcsinálta, amivel jó sokat lehet bíbelődni. De egyáltalán az, hogy az ember gondolkodik valamivel, visszafejti az utalásokat, vagy különböző csoportosításokat végez a filmen, és hát ugye megpróbálja rekonstruálni ezt a struktúrát, az nem biztos, hogy, tehát hogy ettől még nem biztos, hogy mély értelme egy alkotás, hogy nagyon struktúrált. Vagy az se biztos, hogy ez egy ilyen művészeti teljesítménynek egy ilyen kvalitás, tehát hogy nem biztos, hogy attól jó egy műalkotás egyáltalán, hogy ilyen szépen rekonstruálni lehet a struktúráját, ez inkább egy ilyen mérnöki szerkezetnek a mércét adja meg, hogy milyen szépen van struktúrálva. Tessék! Most attól függ, hogy kire gondolsz, hogy a kritikusnak jó, ami vagy a nézőnek. Tehát gondolsz, hogy mindig a, hogy kinek hír az ember, tehát a szükségesség. És nem feltétlen arra gondolok, hogy a úgynevezett fogyasztói filmet, csak ezzel együtt is, hogyha az ember így hozzáállni, rendezik valami lesz filmet, ami a közösségnek jó, és hát adhat ugye mindikát és témát a kritikusoknak, hogy nagyon már Így van, és tényleg itt a befogadói részről ez pedig azt veti föl, hogy itt van tényleg a maga Zikarosz, vagy a maga Daedalus, aki mint egy jó mérnök megcsinálta ezt a szép műalkotást, mondjuk akár egy szárnyat. És akkor mi történik akkor, amikor ezt az egyszerű ember megpróbálja használni, vagy így magáévá tenni? Ugye Ikarosz az egyszerűen túlterhelés áldozata, ezt ugye megpróbál minél magasabbra repülni, és egyszerűen nem bírja el a szárny ez a műalkotás azt, hogy egy ilyen egyszerű ember egyszerűen csak megpróbálja magáévá tenni. És hát a Greenaway filmekkel kapcsolatban is ugye ez nagyon sokszor szokott lenni egy ilyen alapvető kritika, főleg az egyszerű néző szemszögéből, hogy túl terheli a, hogy túl sok információval kell szembenéznie. És akkor hát igen, itt jönnek be ezek a labirintus metaforák is, amik szintén ugye az elméletnek is eszközei, és a mítosznak is eszközei. És itt jön el az, ami miatt a Greenaway-t posztmodernnek, vagy valamilyen értelmű progresszív alkotónak lehet tartani, hogy ugye manapság minden az interaktivitásról szól, a multimédiáról szól, a választásról szól, és a Greenaway is erről a Hol esett a krónikája című filmjéről azt mondta, hogy ezt úgy tervezte, hogy ezt videón nézzék az emberek, és nem gondolja azt, hogy ezt valakinek le kéne ülni és végig kéne nézni ezt a filmet, hanem azt gondolja, hogy annyit néz meg belőle, amennyi éppen tetszik neki. Igazából azt mondja, hogy egy videó fel vagy videójátszó segítségével ezt a filmet ugyanúgy lehet olvasni, mint egy könyvet. Szerintem itt be is helyezem. Igen, tovább is mehetnénk a itt akartam valamit hozzá mondani ahhoz, amit te mondtál. Ja igen, hogy amit te mondtál, hogy ide célközönsége válogatja, hogy én ezzel azt gondolom, hogy valamilyen szinten ott lesz egy műalkotás valóban nagy műalkotás, hogy nem kell megtenni ezt a választást. De mondjuk ez egy abszolút személyes vélemény, tehát hogy... De milyen választást? Azt, hogy munkát ad a filológusoknak, vagy örömet szerez a nézőknek. Tehát aki mind a két szinten pontosan, tudni. Pontosan, tehát hogy igazából azt mondom, hogy hosszú távon ez az, ami így jó tud lenni. És például a Greenaway-ben ez a fantasztikus, hogy amellett, hogy ilyen, tényleg ez a hiperintelligensek a filmjei, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon okosak, amellett nagyon sok ember, akitől iszonyatosan távol áll az, hogy most azt keresgesse, hogy igen, most belecsap-e a villám a vihar első jelenetében a hajóba, vagy nem, azok is baromire élvezik. Nem is így gondoltam, csak úgy gondoltam, hogy igazán végül a hírezőkkel már igyekben is szerzőként az ember ilyen kijelentést tesz, mert ahogy mondtam, hogy nagyon úgy tud kinézni, pláne egy ilyen kijelentéssel együtt, hogy ez volt a cél, már igyekben, hogy a Hát Joyce-nak ez volt a cél, tehát ő abszolút lenézte az egyszerű olvasót. Ő az irodalom, ő történetnek alkotott. Ez abszolút így van. A Guinevere-nél, ugye egy filmrendezőnél, ez másképp néz ki, mert ugye ez egy iparág is. És erre a Guinevere azt szokta mondani, hogy úgy csinálja, már a játékfilmét azokat úgy csinálja, hogy ilyen párokban. Hogy az első filmet megcsinálja, az populáris lesz, az nagy siker lesz, és akkor a második filmre már akkor is adnak neki pénzt, hogyha úgy néz ki, hogy abban bíznak akkor a producerei, hogy akkor a másik film is ilyen nagy siker lesz, és akkor ezt meg tudja csinálni jobban olyanra, amilyenre ő szeretné, akkor ez kicsit elbukik, de a következő filmnél már megint meg lehet győzni a producert azzal, hogy de ez egy populárisabb film lesz, nézd meg, úgy csinál meg, ahogy a közönségnek kell. Tehát megvan nála ez a játék. Ez a film viszont alapvetően abszolút nézhetetlen, tehát ez nem még általam, vagy szóval, hogy attól függetlenül, hogy én nagyon rajongok ezért a filmért, még a barátaim nagy részét is sikerült elvenni arra, hogy megnézzék. Úgyhogy ez abszolút nézhetetlen film. Viszont nagyon remélem, hogyha egy idő után tényleg felnő egy ilyen generáció, aki az interaktivitással tud mit kezdeni, meg egyáltalán az információ bőséggel, ami manapság egy befogadót egyébként is éri, mondjuk az internet, ami szintén egy ilyen végtelen infoszféra, akkor talán lehet, hogy előbb-utóbb lesz közönség is ennek a filmnek. És egyébként itt végül is a kapcsolódás van ehhez az egész Daldaló című alkotáshoz, amit tulajdonképpen kitaláltunk, vagy próbálunk körvonalazni. Ami az a vicces, hogy amit mondtál, hogy a Guinevere azt mondta, hogy egy videón nézzék, és hogy úgy lapozgassák, mint egy könyvet, és hogy annyit, amennyit nézni, hogy nagyon vicces, hogy ezt két művel kapcsolatban hallottam, nagyon konkrétan és nagyon explicitan megfogalmazva. Az egyik ugye Szent Kutinak a Préje volt, amiről a... hogy hívják azt, aki kezeli az egész hagyatékot? Nem, aki a hagyatékot kezeli a Szent Kutinál, a volt felesége, vagy ilyesmi. Szóval volt felesége, meg tehát ez a professional videó, de azt mondta, hogy igenis, a Prét azt úgy kell olvasni, hogy nem úgy, hogy leülünk és akkor eljött a végéig, hanem hogy ízlelgetni, szagolgatni, felütni itt, felütni ott, elolvasni két-három bekezdést, és naponta maximum annyit, és így érdemes befogadni ezt a művet. És a másik meg, hogy plusztal kapcsolatban, meg szintén ugyanez volt a tapasztalatom, hogy akár a Bomos Tibornál voltunk szemináriumon, akár a Somjónál, tulajdonképpen a plusznál is az van, hogy az, hogy az ember leüljön az elejétől és elolvassa a végéig, arra Radnoki Sándor kapacitásával lehet vállalkozni, de hogy egyébként úgy néz ki, hogy ahhoz is a jelenlegi állapotban, tehát nem abban, amikor megírták, és akkor még volt az ilyen embereknek ideje olvasni, stb. Hogy egyszerűen úgy néz ki, hogy ez egy adekvát befogadói hozzáállás lesz, hogy egyszerűen így részleteiben nézni a dolgot, és hát tulajdonképpen a maga Dedeus műalkotás is ez lenne, hogy ugye amelyik nem csak hogy ugye kimeríthetetlen, mint az összes esztétikai tárgy, hanem hogy ennek tudatában is van, és ez képébe is vágja tulajdonképpen a befogadónak. És pontosan ezért van az, hogy teljes egészében leírhatatlan, vagy olvashatatlan, vagy stb. Ugyanúgy, ahogy egy Guinevere-i kompendium, vagy egy reneszánsz akármi, hogy az is tulajdonképpen egy olyan lista, ami voltaképpen véges, de tulajdonképpen végtelenül bővíthető és cserélhető is. Hát azért a középkori, meg a reneszánsz kompendium, pont az volt a lényege, hogy azok egy zárt egész, tehát hogy az a műalkotásoknak a lényege az volt, hogy csinálják egy zárt. Ezt mondom, hogy a Guinevere-i kompendium viszont ott... Így van. Tehát szerintem ez a különbség a modern és a posztmodern besorolás. Csak pont az, hogy ez a dolog bármilyen struktúrát, szóval, hogy egy nyitott struktúra. Így van, szóval, hogy a maga totalizáltsága ebben hozzá létre rémesen szimbolikus Szerintem a játékfilmeknél ez így kb. Érződik is, hogy van egy ilyen mechanikus struktúra, amiből tényleg így gyakorlatilag bármilyen hosszú filmet lehetne csinálni, és gyakorlatilag ezeket az iterációs szinteket egy ilyen ökonomiai elv alapján zárja le. Tehát amikor úgy gondolja, hogy most már biztos elege volt az olvasónak, ugye a többi is ugyanolyan lesz, mint az eddigiek, nagyjából már tudtuk, hogy miről szól egy ilyen struktúra, úgyhogy most már elég lesz belőle. Válik az, hogy a bizonyos dolgokat, mint a több film, ilyen módon tudjuk kezelni, tehát sokkal-sokkal több információt, akkor leszünk képesek, hogy esetleg jobban megfogadni, vagy egy nagyobb, szélesebb kör lesz képes jobban befogadni a filmét. Ezzel kapcsolatban csak tennék hozzá, hogy egészen furcsa párhuzam lesz, hogy Stephen Hawking írja az egyik könyvében azt, hogy az a probléma a űrszekeret, nem tudom, hogy melyik ilyen science fiction művel, hogy a legtöbben, hogy mi most készítünk a jelenben egy filmet, amivel elvázoljuk a jövőt. És az a probléma, hogy a jövőt úgy gondoljuk el, mint lehet, hogy most repkednek a űrhajók, de a társadalom szerkezet például olyan, mint a mai. Itt tudnás, hogy amikor majd természetesen válik esetleg egy internetet kezelő nagy információ mennyiséget jönni képes társadalom, tehát mi most az, mi a jelenben gondolkodunk ezeket, hogy nem biztos, hogy mondjuk gyűlölet némei evidens módon kettemezetően válnak, vagy a figyelem rájuk fog irányulni, mert teljesen már más az emberre gondolkodással, más lesz az igény, főleg az igény, mert ki tudja, hogy az internet után mi jön. Hogy lehet, mert ugyanakkor az, hogy a filmnek, most egy elég veszélyes dolog, hogy én ezt próbálom, hogy a filmnek a szerepe a jövőben eléggé kérdéses, hogy üdemény azt mondja, és ő azt mondja, hogy még csak most jár gyerekcipőben, és ő akar valamit emelni rajta. De ugyanakkor ez ki tudja, hol fogunk vezetni, hiszen azáltal, hogy mondjuk sokszor tényleg nem fontos a történet, nem fontos a narratíva, tulajdonképpen valahol visszamegy oda, ahol kezdte annak idején a film. Tehát ki tudja, hogy majd később, amikor a film továbbfejlődik, mennyiben fog visszafejlődni, az igényekhez kapcsolatban nem egyértelmű, hogy gyűlövényen mit fogunk kezdeni, mit fogunk tudni kezdeni a jövőben. Csak ezt tudom mondani. Igazából két dolgra reagálnék. Az egyik az, hogy igazából ez tényleg az érdekes, hogy ugye tulajdonképpen egészen idáig a film az nagyon-nagyon hasonlított a színházhoz olyan szempontból, hogy beültél a moziba és megnézted. És gyakorlatilag most a DVD-vel, amikor már jelenet választást tudsz meg, stb. Abszolút inkább a könyvre kezd el hasonlítani. Olyan szempontból, hogy beülsz, kinyitsz egy olyan kis gépet, ami már egyébként kinézetében is a könyvhez hasonlít, benyomod a cuccot, és lapozgatsz a jelenetek között, stb. És hogy is hívják? Mit, hogy? Vagy könyv. Igen. Igen. De hogy ugye notebooknak vagy iBooknak hívják. De ez tök mindegy. De hogy és egyébként nálam is van most, hogy észreveszem, hogy vannak filmek, amiket tényleg így lapozgatva, tehát hogy bizonyos részleteket nézek csak meg belőle. De a másik, amit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez amit mondasz, hogy nagyon struktúra meg ilyesmi, ezzel kapcsolatban szeretném megfogalmazni ezt a gondolatomat, hogy az egész konferenciában számomra egy a végkövetkeztetés, az így aként kezd körvonalazódni, hogy szerintem ez az egész dolog, hogy a Greenaway struktúra is talán meg ilyesmi, ez egy akkora nagy baromság, hogy hihetetlen. Mert az rendben van, hogy struktúrákban van, de itt, hogy igazából még a Force-nál is, amiből most csak egy Detlen részletet láttunk, és nem az egészet, alapvetően így közel nincs ahhoz, mint mondjuk egy ilyen valóban szigorúan struktúrista vagy formalista filmhez, mint mondjuk a Nagyváros szimfóniája, vagy a Mechanikus balett, vagy ilyesmi, közel nincs hozzá, itt végig történetmesélés folyik. A történetmesélés van nagyon struktúrával, meg mindenféle, mit tudom én, ilyen bonsai szerkezetekben, meg francia kertekben rendezve, De hogy tulajdonképpen az összes kínai filmnek van sztoria. Ez nem is a narratív filmek ezek, igen. Tehát, hogy ez igazából amikor azt mondja a Guinevere, hogy ő nem narratív struktúrákkal dolgozik, meg annak kiáltják ki, hogy a történetmesélés... Mit? Mert úgy érzem, hogy itt mindenki arról beszél, hogy hogy leszámolás a történettel, meg ilyesmi. Holott szerintem igazából... Lehet, nem tudom. Hogy? Csak a pillanatban, nem tudom, előrem nem takartanám, de most azt mondtad, hogy az egész filmről beszéltél, és nem a jeleneteidől. Én nem tudom, amennyire én észrevettem, eddig igazániból az adott képekről van szó. Tehát itt nem mindent, attól még lehet valaminek történet, egyébként van, de szóval, hogy az talán ez nem szükségszerűen következik egymásból. Lehet valami, lehet nem narratív struktúrákkal dolgozni, struktúrákkal, nem lenne narratív filmmel, csak struktúrákkal. Uh-huh. És azt szerintem az is ============ Csak alapvetően csak annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy és ezt a Mário is mondta, hogy tulajdonképpen mindenki erről, a legtöbben ezt a struktúra jelleget emelik ki a Guinevere-ből, de gyakorlatilag ez a struktúra önmagában szinte soha nem jelenik meg, hanem mindig alá, vagy mellé van rendelve egy ilyen... Szóval, hogy ez pont ettől ilyen struktúrális híra. Szóval az, hogy a struktúra, mint kifejezési eszköz, szóval egy ilyen fogalomföltétet lényegében szerintem, amit a Guinevere pont ezáltal létrehoz. Szóval, hogy a struktúra nem önmagához való és egy demokrátum, hanem alkotó eszköz. Szóval ez a mitoszokban gondolkodni. Pont ezért tennék különbséget kicsit a Joyce-sal, erről ilyen szemben abszolút hipertextuális, szóval lényegében nem csomó pontokból építkezik, hanem egy folyamatos, egy folyamatos elmélet, vagy elmélet, vagy egy ilyen szétáradás, vagy eljegyzés. És szóval ennyiben jó, vagy inkább analógiába állítható az internettel Joyce. Igen. Pont ezáltal. Igen, sokkal gyakorlatilag. Ez a végtelen hálózatszerűség, de egy ponton kicsit sűrűsödik, de aztán megint szétszétára. Viszont a Guinevere szerintem inkább körül határozatok, ez a struktúra, nem egy jelentős egység. Egyébként ez ilyen médium sajátosság is szerintem, tehát egy irodalomban könnyebb megcsinálni ezt sok szempontból, mint filmben. Viszont más... Szóval, hogy viszont a Valesete krónikája az tényleg azzal, hogy 92 kisfilmből azért elég komolyan megvalósítja ezt a decentralizációt. És másrészt meg tényleg az, hogy itt annyira még nem volt evidens, de később nagyon sokszor minimális kapcsolat van a szöveg és a kép között, és gyakorlatilag folyamatosan megy a szöveg végig elég gyorsan. És ezt ki is adták egy könyv formátumban, ami... Ja, ez a könyv. És ráadásul 4 éve a film elkészítése után. Tehát ez is azt mutatja, hogy ezt a Guinevere fontosan észben tartotta ezt a filmet, amiközben építette az életművét, hogy mi legyen vele. És hát most ugye 8 éve 10, szóval, hogy most pedig elkezdte most már be is fejezte a Tulsa bőröngyeit, amiben meg szintén ez a filmhez tér vissza. Szerintem. No, akkor ezt a részét. És akkor most van 15-15. Nem tudom, hogy Barna könyvvetítése, hogy állunk, hogy egyáltalán érdekel az valakit, jön-e valaki rá, marad-e valaki, jelezzétek légy szíves, mert hogyha... Vagy itt tudsz olyan emberekre, akik jönnek? Hát én szóltam a Gerőcs Fetinek, meg hogy szóljon egy másik emberkének, de még nem jelzett vissza. Jó, majd kiderül. Mikor szóltál neki már? Egy órája hívtam fel a körülbelül. És miért? Egy órája hívtam. Szóval, hogy a jelenlévők közül valaki pályakönyvet nézni fog még maradni délután? Jó, mert hogyha senki nem jön, akkor viszont nem csinálunk vetítést. Hát, persze. És akkor a másik dolog, a Hoyer Cricketről viszont beszéltünk egy-két szót, mert abban úgyis vannak itt olyanok, akik részletek benne. Meg szerintem az egy ilyen izgalmasabb dolog lehet. De azt mondom, hogy tartsunk most egy ilyen 5 perces szünetet, addig én is megkeresem hozzá a képeket, meg ilyesmi, és akkor még egy negyed órában beszélhetünk róla, jó? Uh-huh. Jó, tehát akkor ez a beszámoló a Horizont Kutató Intézet Hóhérkét rekonstrukcióiról című műsorszám. Ezzel így átvezetjük magunkat a holnapi Hajas Tibor konferenciára, performance-szal és a különböző kiegészítésekkel és rekonstrukciókkal. Ilyen organikusan. Jó. Akkor mondjam azt, hogy nem lesz vetítés? Kérdezd meg őket, hogy... Vagy majd utána megkérdezik. Igen, igen, igen. Jó. Hát, hogyha nem lesznek itt, akkor nem lesz. Igen. Tudod, ezt tudjuk a jobbjektünk, mert nem értik ezt a jobbjektünk. Érdekes Többek között az összes ismert európai nyelven íródott. Ja, igen, igen, ez az, persze. Tehát amennyiben indiánul nem beszél az ember, úgy nem mondhatja azt, hogy tulajdonképpen olvasta a könyvet. Még akkor sem, hogyha a másik 23 nyelvet ezt elsátította már. Ez egyik, a másik pedig, hogy nem lehet az elejétől a végéig olvasni bizonyos értelemben, mert hogy nincs elej és vége. Ugye egy fél mondattal kezdődik, és egy fél mondattal végződik, amit így egybe kapcsolódik. Mondtam, hogy van itt nekem írt. Az a pillanat. Gratulálok. És jössz ma este. Beszélgetünk ma este. Milyen jót beszélgetünk hajnalban. Csak hogy... Csak akkor... Csak kicsit a időrítés volt az. Hát figyelj, nem tudom, mit akarsz az reakció, de ez egy cél, úgyhogy szerintem körülbelül 10 perc alatt a törnyel. Igaz, figyelj, te jövő héten szerdán jössz, ugye valamikor. Azt lehet, hogy esetleg nem csak szerdán. Sőt, jó, minden. DVD-t ott valami a táskában szerintem. Azt még megnézem, hogy követben van, ugye? Ja, de meg a Neiman CD lesz, persze. Csak mindegy. Miket? Hát ezek ilyen kollektív alkotások, a koncept meg a festés az az enyém, és a kollázs az meg a HKI eddigi éves munkáinak a dokumentációjából van összevágva, meg különböző grinevei dokumentumokból, és a Hajnél, Matyi, meg én, meg lehet, hogy talán mások is állították össze őket. Hát, nem tudom. Tessék? Aha, szerintem is. Basszus, nem találom a Hoyer Cricket-es képeket. Pedig anélkül itt nincs csak értelme beszélni róla. Nem találom a üzés képeket. De adtam, amikor a filmklubot csináltam, akkor lementettem egy csomó a Halnyi képeiből, tudod, abból a galériából. És így van, mert kerestem, hogy a Wikipedia-ban megfelelő részletet? Az nincs itt. Ja, Itt van, hát persze. Ja, akkor viszont azt keresd meg nekem, jó? Jó. Most akkor vagy a picsőben. Fear. Ja, van kex. Tényleg. Csak azt így arra, hogy tudja rá is. Igen. Na, szóval, hogy van most ez? Melyik videóval dolgozunk? Helyez, megmondom. Az a tálalabb vagy. Basszus, nem tudom, hogy hol vannak az D-képek. QRQ2-es képek. Ah, megvan. Megvannak a hák Hoyer kikettes képek. Ez az első. Meg... Szedd le a... izét. Peti. Nem, most Peti nem akar. Ja, hogy? De nem, bár... majd azt is, de most... Ugye ez, ki az, aki ezt becsavarja? Én. Sem értem. Kurva. Annyi, hogy annyi kell, hogy le legyen szedve a közében. Ja, értem. Jó. Akkor itt is kiúszhatom akár, igaz? Ez most ezt kell bedugni ide? Tessék? Ezt kell ide bedugni? Igen. Ez a videó. Bekapcsol. Azt kérdezte, volt egy nyelvi konferenciás keresztül lesz a munkahelyen. De egyébként azt jelenti, hogy a párnakörből is tudok sokat beszélni. Adja meg neked. Szóljatok, hogy ja? Föl, nem van. Végül a hangjelnek a szintem az örömet tudjuk. Jó, hát mert itt a szakirodalom generálja a kapcsolatban. De most mi van? Mi csinálom most? Arról beszélnek az emberek, amiről sok a szakirodalom? Vagy? Arról azt mondta, hogy arról beszélt az emberek, amiről van szükségedem? Nem, csak az egy konkrétabb analógia, amit a párnak kellett beszélni. Hát, hogy... Ott jobban kapcsolódnak a... Felméletel jobban megközelít, tudod? Igen. Hát... És amennyire jobban, amennyire jobbak az elágazások is. Magár az életből részében. Ja, várjál. Most hogy menem ez? Nem, nem. Innen megy a videó, igaz, és itt el van minden. Ez egy tényleg hülye fasz. Hát így... De az olyan, hogy elmondja azt is, hogy a filmnek vége, az egy halott médium. Meg elmondja azt is, hogy a film, az még csak most kezdődik. Ezt a Bertram D-t, azt meg tényleg melegen ajánlom a figyelmeteikben. Hogy írják a Bertram Bier. Bier. Iapacs 1-2-3, az a... Micsoda Iapacs? Iapacs 1-2-3, az egyik legzenes. Ez hogyan franciálunk? Elő a zsebkendőkkel, meg a Rén Pasin. Ez úgy hangzik. A legsúlyosabb a Merci Levi, a Köszi Megvagyott. Most mondtam a bandiknek, hogy a porno az abszolút multimédiás intertextus. Szóval nincs sztori, nincs izé, ja, van, de nem nézed, hanem csak kapcsolsz. És ott volna olyan struktúrát, mint egy jó görög dráma. Marci, mozgass meg az a kábelt. Jó, akkor meglátjuk, hogy lesz. Oké, izgatom a kábelt. Eléggé. Ja, figyelj, ne egyszer, akkor így megint csinálják. Három ember. Látjátok, milyen szimpatikus fiatal ember. Tudom. Te Kali. Ezt ők fogadják. Ez most egy igazi ego trip lett. Hol van a... Itt még volt valaki. Mondjuk el. A Kex. A Kex. A számban. De még van itt egy kép szám. De most ebben most tudom, mi van, hogy csinálok valamit. Hát itt üldög jön. Ja. Ez, most megnézzük a Maxi fényképet. Ja, akkor várjunk, hogy utána meg a hogy ezek a rekonstrukciója. Akkor ketten lesznek. Azt még nem hallottatok róla. Hát nem tudom, én meg csinálom is a szövet. Nem mond ezt már. Jó van. Ezek szép fűrészelni a szelektől. Hát, hogy csinálni sem szerettem, de ezt mert tényleg hülyeség van, de nem tudtam, hogy kell csinálom. Nem tudtam, hogy éppen rekonstruálod a hóértéket. Úgy én sem tudtam, amikor meghaltam, mert akkor egyébként annyira készültem. Peti, egyébként ezt egy tényleg hogy I am subjective to speculations of our theory. Tudod, az U-ban. Na, van a felvételeim, de korábban a temetés. Egyébként van, nem? Utána előtt van a hó. A temetés. Három temetés. A temetéseket szoktatok felvel. Persze. Hogy is van? Az valahol a film közepén van, igaz? Hát igen, a második. Hol a forgatókönyv? Nem olyan bonyolult végül is. Ez már az. Egyébként közben elkezdhetem akár. Persze. Na. Keresek. Jó van. Akkor most így a hallgatóságnak az egyik fele az még nem tudja miről van, szóval a másik fele az már túlságosan is jól tudja. Úgyhogy igyekszek mind a két oldal felé kommunikálni valamit. Ugye először is vannak a Horizon Kutatóintézetnek ilyen össze-vissza, tehát ilyen nem meghatározott időközönként megrendezett buliai, amiket kazuális biennáléknak nevezünk. Azért biennálé, mert ugye elvileg két évente lenne, és azért kazuális, mert nem két évente van. És ezeket a múzeumban tartjuk, ami a mi családi házunk, amire föl van írva ilyen nagy betűkkel a homokzat erről, hogy múzeum. Ugye az első biennálé az egy múzeum avatás volt, és akkor az volt, akkor működik a múzeum, akkor nyitja meg a kapuit, amikor éppen kazuális biennálé van. És akkor ez az esemény, ez végül is egy teljesen egyszerű házi buli. Az a csavarra, hogy egy csomó művészeti esemény van bele integrálva. És ezek az évek során egyre inkább dolgozódtak bele az anyagba, és most a hókjelkriket rekonstrukció az így majdnem az egész bulit, és így majdnem hogy immanensen hatja át, tehát hogy nincsenek ilyen jól elkülönített részei, illetve hogy vannak jól elkülönített részei, különböző események, amik a rekonstrukció során előállnak, de a rekonstrukció maga az így folyamatosan folyik. Na most ezt úgy kell elképzelni, mint egy mondjuk egy élő szerepjáték és egy ilyen élő gyilkosos játéknak a keverékét. Szóval, hogy egyes embereknek vannak szerepeik, és akkor a buli keretében ezeket a szerepeket próbálják kijátszani, és a szerepeikhez tartoznak különböző feladatok is, és ezeket a feladatokat próbálják meg elvégezni, úgyhogy különböző karakterekkel felveszik a kapcsolatot, különböző tárgyakat megszereznek más embereken keresztül, és így tovább. Úgyhogy ez végül is arra is jó, hogy az embereket összehozza a buli keretein belül, meg arra is jó, hogy hát valamilyen narratívát adjon az egész házi bulinak. És ugye mi ennek a témája? Ennek a témája Green Awaynek a Számba folytva című filmjének az egyik jelenete. Ugye a Számba folytva az nagyon sok játékból áll, azt gondolom, hogy ez egy ilyen központi jelentőségű, ugye összefoglaló jellegű játék az egész filmen belül. És ezt próbáltuk meg rekonstruálni, mert ugye a filmben, ugye a film természetéhez illeszkedve nem találjuk meg a pontos leírás, nem találjuk meg, hogy pontosan hogy zárjuk ez az egész, úgyhogy ezt megpróbáltuk újra összeállítani. És nekem van egy ilyen elméletem, hogy ezek az interpretációk, ezek tulajdonképpen gyakorlati jellemzései lesznek ennek a filmnek, illetve magának a filmrészletnek is. Ugyanúgy, hogy egy szoros olvasás, amiből tulajdonképpen kinőtt ez az egész, az egy ilyen műértelmezési forma, műértelmezési lehetőség. Mert hogy ahhoz, hogy megcsináljuk ezt a játékot, ahhoz tényleg nagyon sokat tanulmányoztuk ezt a filmet, nagyon sok új dologra rájöttünk közben, és ezeket beleforgattuk a játékba. És utána, amikor újra megrendeztük ezt a játékot, akkor teljesen újraírtuk a szabályokat, és a különböző új ötleteket, amik az előző tapasztalatokból összeálltak, illetve az újabb embereknek az ötleteit, akik beszálltak ebbe az értelmezésbe, tulajdonképpen ebbe a diskurzusba, azokat is beledolgoztuk. Hát így első körben legyen ennyi elég, és akkor majd mutatnék néhány fotót is. Itt? Én nem találtam meg egyszerűen. Jó. Ez mi ez, hogy sárgán világít? Ez mit jelent? Jó, mindegy. Annyit segíts, hogy szerinted a uszodai gyilkosság előtt vagy után van ez? Nem tudom. Uszodai gyilkosság... Igen. Előtt, szerintem. Előtt? Szóval itt sárgán világít. Nem ott folytják vízbe a legelső, vagy az akkor még ilyen a hóértéket. Az, aki az ró, vagy csoda van egy ilyen. Most nem tudom, miért nincs ott képesztő. Akkor pillanatnyi. Mutasd a képeket, és akkor... Jó, csak pillanatnyi a képeket sem tudom mutatni. Aha, jó, most jól lesz. Ez előtt van. A Wave Kicket még érez a csávó, aki meg. Igen. Igen. Jó, most ezt szívedugtam. Igen. Na hát, ez például én vagyok. De ez nem egy olyan jó kép. Ugye én az üzletemben játszottam, mármint hogy így nem mutatja meg, hogy miről szól, hol érjük, csak azt, hogy telefonálok. De én például az üzletembert játszottam, és volt egy egész csoport, akik azon mesterkedtek, hogy engem megöljenek. és aztán szerveződött egy ellencsoport is, ami már nem volt benne a szabályokban, hanem a játékosok magukat megszervezték, és ez az ellencsoport is a különböző összeesküvésekre, amit az ellenem összeesküvő emberek kitaláltak, azokra mind ellen összeesküvéseket szőttek, úgyhogy egy idő után már egy igazán tényleg egy ilyen Greenaway stílusú iterációs struktúra halmozódott föl, hogy mindig csináltak az egyik fél valamit, és akkor a másik fél egy újabb rendszert hozott létre, és így tovább. Na, most már megint nem látok? Igen, jó. Szóval, hogy a Hoyer Cricket keretében ugye a részletből, hogyha megtaláljuk, akkor ki fog derülni, hogy ott konkrétan krikettet is játszanak valami furcsa szabályok alapján, úgyhogy mi is a játékban az első változatban beleírtuk ezt a krikett játékot. Igen, itt látszik is a vörös királynő az ütővel. Sikerült? Igen. És akkor hát nyilván minden szereplőnek meg volt a megfelelő ismertetőjegye. Igen. Ő volt, aki közben beleőrült ebbe a játékba, és már így nem lehet közöttünk. De ezért mindenki ilyen furcsa jelmezek voltak. És egy... És ugye több ember meghalt a játék során, és aki meghalt, azokat mind bedobtuk a medencébe, vagy a számukba folytvában mindenki vízbe fúlt tulajdonképpen. És a halálokat, azokat pedig tűzijáték ünnepelte, ugyanúgy, ahogy magában a filmben is. És többek között egy, nem csak a játékosok, hanem egy bicikli is halálát lehet, és őt is bedobtuk a vízbe, és őt is megünnepeltük. Igen, volt egy pap is, aki pedig minden halálesetről egy ilyen nekrológot mondott. Megvan a részlet. Jó, szerintem már sok kép nincs is. Igen, volt egy művészmutatvány is az egészbe beleágyazva. És akkor nézzük meg a részletet. Csak annyit, hogy már megy? Mondja. Várjál? Még az is lehet, hogy van rajta valami. Mindjárt kiderül. Nem lesz különbetűkés, nem? Nem, szerintem akkor... Maki? Jó, tudjuk. Ja, elég fárasztóak voltam. Kis állás voltam, aki itt van, aki végig kifűzte. De nem is, hogy ismeritek el? Meg akartam kérdezni, hogy kicsoda, de... Aha. Ja, ezzel erre már írtam cuccot. Azt mondja Gerőcs, hogy ha az eszki nem érne, ő pedig szeretne aludni. Nem akartam a helyére olvasni, hogy én is mennyire szeretnék. Én most alud? Hát nem. Nem tudom kiírni sajnos ezt elmondani. Szerintem fel egyébben, és megkérdezem, hogy hogy van. Jó, akarom letörölni róla. És a bizalom meg ilyenek. Tessék? És a bizalom meg ilyenek. Milyen bizalom? Hát, hogy kiírjam otthon. De nincs erre a tezen a CD-n, csak a gépem van. Ja, a gépem van, ja, értem. Várjál? De igen. Úgyhogy azt tudom csinálni, hogy kiírom neked, és akkor elküldöm, hogy jó. Jó, ja, köszönöm szépen. Hétvégén azt megcsinálom. De azt hiszem, meg is kaptam a te telefonszámodat. 0620-530-1674. Jó. Hát kettőt, nem? Mert

előtt. De holnap viszont ki fogja csinálni. Igen, azt mondta, hogy holnap is itt vagy. Itt a... Igen? Hát ha beszélik a folyosón megfordulsz, ja. Néha, akkor kivel ja, és ilyen kicsit zavart, és a kivel, mint hogyha egy szeméten lenne a keeper, és a házmester, és a portás, meg a, úgy egyébként a tulajdonkező. Ő ott volt a német kvartelen. Mit csinál? Ott volt a német kvartelen. Már most. Nem. Akkor tudod az előre. Keverem. Azt tudom, kire gondolt bele. Balázs, te nyugodtan elmehetsz. Szerintem most belemerülünk itt a izébe. Ez a 10 perc az nem érvényes. Na gyere csak. Figyelj, de akkor ülj. Jan, hogy nekenned kell. Hát persze. Jó. De hogy lássál is valamit. Bocsánat, csak ahhoz, hogy a gépem is itt legyen. Hogy feléptem a gépet, de most meg. Aha, aha. Ez azt írja, hogy a kurzorról léptem fel utoljára, ez nem is igaz. Ja, de azután nem volt, akkor bekapcsolva. És beírom azt, hogy Mozilla. Ha? Nézd meg. Hát ez most kurva sok töltés. Jó, mondom. De tudok egy jobbat. Ne! De a Tilló az előbb bejön. Látod? Ez a te gépeden fut, itt jelződik ki. És ide jövök. És ott is megjelenik? Ha nem, ez csak itt jelenik meg az én gépem. Azt nézem, hogy... És így lehet az, hogy mondjuk Kínában egy tűzhalom, hogy vannak azok belsősháznak egy európai gépe, és onnan ütöznek. De ez az SSH-ban is megy, csak itt az a lényeg, hogy a grafikus alkalmazásoknak az ablakai is. Jó, de ugye a SSH-t is úgy... Igen, úgy, igen. Azért, mert nekem itt fut az X szerveren, X szerverem fut ezen a gépen, vagy várjál csak, meg kliensként, X kliensként funkcionál, ott elindítja, és ott a display paraméter, ami erről szóval én közvetlenül változó, az beállítja az SSH-t, és ez kihozza automatikusan ide nekem. És például, ami a legérdekesebb, meg 8888, vagy 99. Nem tudom, szerintem 8888. És akkor a Freenet is bejön nekem. Hát én nem jutom hozzá. Viszont a Freenet olyan prioritási szinten fut, ami megengedhetetlen. Nulláson. Annál alacsonyabbra kéne venni, mert különben... Jó, figyelj, nem eljutottam szinten a Freenet. Azt nézem, hogy... Ja, hogy melyik a Freenetnek az idő? Hát a 8888, igen, nem biztos, hogy... És akkor itt most be fog jönni az a Freenet, ami nálad a te gépedben van. Értem. Tehát én úgy tudnék Freenetezni, hogyha mondjuk ez óriási sávszélesség kell, hogy ez az egész... Te neked vannak még futó Freenetjeid? Hogy futók? Hát, hogy Freenetes gépeid. Nem, nincsen. Na, az a helyzet, hogy az ügyfelekhez nem tudok rakni, mert ja, persze, az a baj a sávszélességet, meg minden. Jó, csinálunk még majd. De lehet, hogy nem indult el a Freenet, mert nem akar nyomni. Valahogy betudítani. Persze, gyere nyújtunk. Meg ide leteszem. De egyébként... Várj, azt még így akár. Be is ülhetünk, hogyha itt hackelünk. Ez elég furcsa. Cserébe meg addig neked egy ilyet. Jó, köszönöm szépen. De Tamás, be is ültünk, hogyha... Ja, nem, mert neked kell kábelit. Jó, de nekem jó, igazából. Mi ott csináltok egyébként? Hát, hagyd ne kezdjem el most. Attól akkor úgy várnak. Ja, az entrópia az bejött nekem. Aha. De félhetni lehet, nem nyomtam le az entrópiát. Na, figyelj, akkor csináljuk meg ezt nálam is. Nem értek hozzá, de elvileg le lehet tölteni X szerveren. Az működik. Az X szerver az. Akkor lépjél be maxigázként, és egyszerűen írd be azt, hogy X clock az óra, amit gyorsan kitesz. Aha. És azt hiszem, hogy van-e valamelyik. Miért? Átlátszó. Ja, igen. Most csak azt nézem, hogy van egy trükk. Sem. Ott, hogy megnyomod a Ctrl-R-re, hogyha működik, és akkor beírod, hogy alba. De várjál. Na, ott vagy. Ja, nincs bekapcsolva is. Aha. Mindegy, én kikapcsolom az emélet. Oké. Jó. Na, oké, és akkor beírom, hogy X-Clock. Can't open display. Hát, ciki. Ja, SSH-ba be kell írni a config file-ba, tehát az X-Forward-ba. Hát persze. De lehet, hogy olyas nem kell, hanem csak a szerveren. A szerveren szerintem beírtam. Ott persze, nekem is működik. De hogyha rákeresed szerintem a fórumokon, akkor megnézheted, hogy nekem meg kell. Figyelj, szerintem, bár azt nem tudom, mi ez az SSH, ami nálam indul, az honnan indul. Jó. Mi ez? Azt mondja, hogy... Mi ez? Port forwarding? Vagy X? X port forwarding. Azt hogy írják? Egybe? Nincs benne. Nem csak. Hát ott van a per etc per SSH per SSH aláhúzás tromfi. Te már megcsináltok a hacklevet, nem? Ez nem hackleb, amit csinálom? De. Akkor ez tök jó. Ja. LTC per, micsoda? SSH config? Aha, van egy ilyen. Itt is van már ott. Nem tudom. De ezek szerint van. Ez, jó, ez egy Debian, ez a Fink, úgy hívják. Azt csinál az OSX-en, egy Debian. És a Debian sorunkat lehet nyitni. Az X-szerver az meg eleve bennem, ez egy FreeBSD alapú. Na, oké, és akkor itt van egy olyan, X-port forward X11, no. Akkor azt kéne kiigzelni, igaz? Aha. Ennyi? Ez az egy? Aha, ez. És most újra kell indítani az SSH-t. Permission denied, aha. Ő biztos rootként kell. Igen. Jó, az oké, csak most mindjárt kilépni próbálok. Azt mondja, hogy... Right. Ja, mert ez az Albatrosszon van. Ja, jó, most az Albatrosszon néztem, ott meg persze, hogy van ETC könyvtárom. Várjál. Ja, igen, itt vagyok. Ja, várjál, de akkor nem is az Albatrosszon próbálkoztam az előbb. Most pedig oda kell. Jó, nyilván. Ja, de nem az Albán. Can't open display, jó? Ne, igen, értem, jó. Képbe vagyok. Azt mondja, hogy... Ja, nem, de az Albatrosz az enyém. Akkor viszont nem értem, hogy miért nem tudok súzni. Várjál. New buffer. Ja, persze, jó, oké. Elvileg oké. Akkor most megpróbálok eshez házni. That's the funny thing, like, who's that guy? And they look at the thing and they read his name and I'm like, what did he do? And they're like, oh, fuck, you know, fuck, fine. I think the story here is that they took all the old stuff down and then they put up the ones, new ones. Ez ő mindig azt írja, hogy can't open display. Hát akkor a fórumon meg kell. De mit írjak szerinted? SSH, macOS? X11. Formaldi. Aha, jó. Az X11, az X és 11 utána nincs kötőjel, meg ilyesmi, igaz? De egy nagy X, nem? De szerintem az nem case sensitive. Aha, azt mondjuk kötőjel X-re indítsam az SSH-t például. Most ezt rögtön ki is próbálom. Azt mondja, hogy... Aha, jó. Az autópályán, az matricákat tették, és ezért mindenki rámasztott össze. A két zöld szervezet intézte oldalon számlálást, azon képesekkel, önnyit a kint, két hétre, könyvhetünk fel, és akkor összes adat, mivel érvel az a baj, hogy szinte megtaláltam, hogy... Na majd ezt a levelet se felejt el valamikor elköltődni. Megírjam? Megírom most. Tudod, mi az érdekes ebben még az Ökofami témában? Hogy Pécsre most orientálódnak az aktivisták. Igen, csinálnak persze. A nemzetét. Pont az a régió, ahol az a négy kezdeményezés is. Uh-huh. És egy nagyon érdekes egyversés. És ők nem azért vannak ott, mert ők a falvak vannak, hogy nem azért vannak ott, és kirehoznak. És a dél... Utána, amikor ezt a testtelen gyűlésen minden egyes Sikerült, Marci! Sikerült? Persze, azt mondja. Innét, csak külön viszki semmi! Persze, hogy kiosztam. Semmi van, menj el. És kipróbáltátok? Kipróbáltátok? Na, most fogjuk. Mi a kazdás hozzá a kábleket? Figyelj, az van, hogy 8-tól el kell kezdeni nézni a filmet. Tudod, milyen filmet? Ami ma lesz, hogy itt a látvány társadalmat. Szó szerint ez a spektákulum társadalmat fordította az elkárt. Jó, 15 percünk lesz arról, hogy ki tudjuk próbálni a cuccot, szóval annyi elég lesz. Mert én akkor jól kiszem, most nem lehet kenni, mert ilyen dolgok. Mert hogy az elkárt mitos akkor jön vissza, amikor befejeztük a filmet. Mm-hmm. Jó, értem. Jó, akkor sietek és nyilvánom. Jó. Nem is kellek én most kipróbálják ilyet, mert szóltam, hogy tegyél szóval. Jó. Na most rájöttem egy módszerre, és most ezt kipróbálom, mielőtt tovább olvashatom a netet. Uh-huh. Vagy van az X11-en egy terminálom, és most onnan próbálok bejelentkezni. Nem tudom, hogy kell fejből, de... Jó, ez kell nekem. De valószínűleg itt is van Ctrl-C, Ctrl-V, hogyha nem nagyon bírnak. Jó. Nincs. Jól egy középsőben, gyengén van. Ja, mert azzal lehet ilyeneket, igaz? Azt mondja, hogy... Megvan. Megcsináltam és magamtól jöttem rá. Na, mit kellett csinálni? Elnyitottam az X11 application-t, és azon belül nyitottam egy terminált, és úgy jelentkeztem be. És akkor most, hogyha azt mondom, és akkor most, hogyha itt kilépek, akkor az is kilép. Ajajajajaj. Ja, van az endet teszem a végére, és akkor nem. Szóközeg. Az nem biztos, de mi szóközeg? Igen, de azt a magyar világszerűen nem az lesz, de... Jó. Tök jó, bejött. És milyen a sávszélesség a másik gépnek? Hát egy ADSL van. Felfelé mennyi? Elvileg 256, de mondjuk ezt én még nem láttam, mint egy ír. Hát ez nem is... Múltkor két különböző FTP szerverre töltöttem, egy Zépokra meg egy Demanikaira, és 4 kilobájt perszekkel mentem fel tudszom. És nagyon fura volt, hogy lejöttem ide, és itt meg 20 kárpercekkel volt. Pedig itt tudod, hogy néz ki a rendszer, mire ideig eljött. Ott meg rögtön a routerre megy bele. Most a Mozillát, ja, már be is hoztad. Igen, nagyon gyorsan. Tök király. Na, akkor érdemes volt ide eljönni. Uh-huh. Nagyon király dolog. És az egész rejtelezve van. Igen, nincsen menni, de minden lehet, akkor egy az egyben frényedes tudszat úgy tudod megnézni, nem tudják, hogy mit nézel. Mondjuk valószínűleg egy év, amíg bejön, de ez van. Meg kell fizetni az embernek a... Ide már csalszíves. Nem,